الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم زمون مسلمانانو دین قران دی چې دې کې الله رب العزت زمون د هرې مسلې حل نازل کړی دی. که مسله زمون د عقایدو ده چې یو بنده عقیده په الله باندې برابر شي او د دې اعتماد د مخلوق نه اوچت شي ځکه چې قرآن دا غو په نظر کې قرآن دا غو په سینه کې هغه په کې دا اورېدلی او دا ویلی او دا لوستلی چې من یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې الله باندې اعتماد وکړي نو ولا کافی دی بل چاته حاجت نشته. دغه سي مسله د انسانانو خپل میند کې د ژوند او د تعلق او د دې 24 غنټې د زندګۍ اصول دی خولی دی قرآن چه تاسو بدا زندگی سنگ تیروه چه دا اللہ رب العزت دا حق نفس پا تاسو بانده دا مور و پلار حق دی چه و بالوالدین احسانا مور و پلار سر خجون تیروه خسلوک کوه میخ پا کوه دا غیر رضا ساته اول داغین تپوس کوئے نو بیاروس تخپل کار لزئے دکا جنت وی داغی دا خود لانده دے نو چیغت خپکی او غستان ناراضی او اوی ویشی چپلاری او سرشی امور بل سرشی جنت کم پل لارو اللہ حق پسی دویم حق دمور او پلار او دا غیر رضا دیر آسان و قرآنوی چی فگا خبر و توکی وقل لهما قولا کریما اس والا مور کوا کنی دا سرا و خبر و تفگا کوا چی ابا جان امی نو بس اغیب استانا پا دیکھو اگا خبر باز رضائی چی اغیب رضا شن استاد جون تولا کاتب سیشی او درست بشی تبان دیو پریشانی نرازی قرآن چی کم دکم مور او پلار ذکر کئی نو آغا پا آغا وقت کی کافرانو دا سی کمی کورنے ویچی پاگی که اولاد او مور او پلار ټول مسلمانانو نا که اولاد با اسلام قبول کلیو نمور او پلار با پا کفر کیو پا غزور دین کی بو پا جاہلیت کی بو بغیر دا کورنے دا ابو بکر صدیق نا چی دا آغا اولاد او دا آغا مور او پلار ټول پا دین باندے معزز شیو نور ټول دا حال نو کله چې الله رب العزت دا هغه مور او پلار په حق کې مونږ ته دوره زور راکړي چې هغه کافرانو چې بیا مسلمانان هغه څومره حق شو دغه سي قران کریم زمونږه د اخلاق او مصالح حل کوي یو بل سره تعلق او یو بل سره رابطه او یو بل سره خپلولي یو بل سره دوستي دا ډیر صفا ساته یو بل سره په زړونو کې بنیته مساته او داغي پخوانو مؤمنانو په شانتي اخلاق په ځان کې پیدا کې چې الله رب العزت وي اشداء علی الکفار رحما بینهم. کو کافرانو باندې ډیر سختو لیکن خپل میان کې ډیر نرم یو بل سره ډیر خواږه نلوی دغه څه جون تیر وایخه که خپل رونه یې نو هم چې هغه نصبی رونه یې او که د اسلام رونه یې نو هم الله تاسو ته رونه ویلي دي نو چې رور ته آواز کوي او خبره کوي نو بای جان دا ژوند به نه خرابیږي دا معاملات به نه خرابیږي دې مال کې او حال کې او دې کاروبار کې به الله برکت اچي کنه. دغه سه الله رب العزت ته قرآن په جبان دی مونږ د جاهلیت د رسمونو د رواجونو نه بچ کئ چې کله ستاسو ژوند کې قرآن راغی ستاسو کور کې قرآن راغی نو اوس په دې کور کې پخوانی د مشرانو غلط رسمونو رواجونو نه چې په ځان باندې ژوند صح کړو ګران کړو هغه قرآن او سنت رد کړو چې دا نشته دی دین الله آسان کړی دی بس کلمه وایا او پنځه وخته مونځ کوه کمال د سره نو د الله حق پکې ورکوه چې کال پې واوړي ګوره ولې که تاسو سره ډیر مال دولتي خو هغه دکان دی او هغه ګاډی دی او هغه کارخانه ده او هغه فیکټري ده د لکونو د کروڑونو شی دی خو د کاروبار شی دی دغې مثال ستا د خرګاډي دی د هغې حساب کتاب مه کوه چې یاره په دې کې څومره زکات کېږي نه نو چې د هغې نه کوم آمدن را ووت او بیا پروت او کال پې تیر شو الله ای په دې کې سلوي ختم روپیا ورکا د توت پان څنګه مې نه دین مې در باندې آسان کړی دی هو دا چې کوم زی راځي کال ته نه پاتې کیږي بلکې میاش کې راځي او بیا ځي کلکونه ککرولو نه نه الله ای کتبه کې په خپل افخه خیر خیرات کینو خیر دې کوا اسواب دې او زکات در باندې نشتا که قرضی در باندې نو بیام هغه به تینا ورکې نو که پاتې شي نو چې کال پې واوړي نو تا نه به الله بیا خپل حق واړي دومره الله اسانه کړې ده په خلکو باندې د جاهلیت کارونه ټول رد کړي دي چې دغه مه کوې ښه دغه د جاهلیت کارونه مه کوې ښه چې ژوند په ځان ګران کوي کارونه در نه پاتې شي حلال رزق اونه ګټی ولي دغه چې غم شوی نو هیڅ با درې ورځې ناسیونو هلکه درې ورځې با څوک ناستی چې جنازه کې نه شریک شوی تسلی درې ورځې کې نه تا ته حکم دی چې زه فانتشرو فی الارض فارشه په ځمکه کې ځان له حلال رزق وګټئ کومن ځکه نو جمعات کې مې ساريګا پیدا قضیت الصلاۃ فانتشرو فی الارض زه ځان له حلال رزق ګټا دمانځه پسې دغه فرض دی پتا باندې نو مسلمان د پاره ناشته نظر راغلی دی به چلیږي کړیږي به رننګ کې وای د ژوند او حضرت عمر با هغه سه په کوړه وو چې ته به وستا سره روزګار شته او هغه به نه نو تاسو به ته وستو چې ولې ته نشي کولې څه یو دوه درې کیلو چانه په حق نو کې نه وتا یو دو درې کیلو غنم پاخه کنو کې نه وتا الوغان پاخه کنو کې نه وتا څنګه ګورې دا یو سړی شنو وګورې له روانه کړی و اجي جيب ته لاس کنو یې ګډې راويست توبه الله دې کې برکت چولې خو په دې شرط ایمانداری پکې توګه پکې نه ملاوت پکې نه زموږ دا کاروبار نه دی خراب کړخا نو بیا وی کار خراب دی او کار نه چلیږي او ویدا تا خراب کو او کنا دا تا خراب کو تابک ملاوٹ شورو کو تابک حل خسر دوکا شورو کنا تابک باب کل نا صدر نا بدی والا کل میر آوڑی مسلمان تب یا فریاد کئی جنما کار خراب شو تب دی پوئی گی چی پیساو گٹم پا دی نپوئی گی چی مسلمان سرام دردیو کم زمارور دے خیر خواهیو کما قرآن خطا تا دا تعلیم در کئی چی خیز شلو پا دے باندے لسو گٹا و چی مسلمان سر احسان او خیگڑا او کخا نویلی چی دا مکو ہے پا دی غمونو پخادو کی رسمونا رواجو نمکو ہے جسن پیغمبر پا سنت طریقہ اقا سے ہوکے چی نبی علیہ السلام و یو صحابی تا باندے بے شک پیدا شو ویدا رنگ مانگ دستی ویدا بیگام آو آدکڑو پیغمبر تبی ام نووی لکھا داس ضرورت ہونے دی چی خلق را جمع کئے ویدا تاوانو نکے ویسراب کئے و ڈزی کئے پزور باندے مونگزان لجہنم گٹو بیاوتا نبی علیہ السلام خواہ ولی موک یو بیزا لالکا سنت طریقہ وکا پس شادی حالو نمکوا اسرافو نمکوا دا اللہ دا رزق بیزتی مکوا پل رزق با دی خراب شی دا غصی و بیاناس دی دا غورس دا اللہ پلاس کی دی دا عرب و بادشاہ منو شیخ عبداللہ کنا جو سو کل تدین آغیوی مونگا نو خبر جی جوٹی دانا جوٹی نو بس خلق لگیا و پخپلو ڈیوٹو باندے ہو اڑو خبر نو چی سو کمر دے که جوان دے دے زمون قرآن و زمون دین داوی مونگتا چیزان باندے دین مگران ہوئے جوان مگران ہوئے اللہ آسان کر دے تا سوی پزان باندے گران ہوئے دا حجنا او دا عمرې خدا سينو لکه دا خلق چې لګیا دي یو بل سره سیالي کوي نو یې عمرې نو هغه عمره او حج بیا په هغه طریقه نه چې کومه طریقه د رسول وا هغه دا چې بس لکه ته چې منزل ازي او بیا واپس راځي اسوک دنه خبر نه چاله دعوت نه ورکه اسوک دله ډوډې نه کوي اسوک دله دی ګونه نه پخی دغه سی مثال د عمره او د حج ده کنه دا غینه تاسو جوړ کړو چې زینم خلق در سره ایرپورټ ته ګاډی او اجی بیا واپس راځینم بیا رش جوړی کله به اکسیډنټ وشي ای تباہی وشي دا وجدار چې رسم ده کنه دې ته دین نه وای دا رسم ده د دې ثواب نشتا دومره جزان ای چې د قران نه نه خبر کنه نو موږ د خلق چلول شي نو یما شپږ عمره وکړي خو ته ډیر تکړه سره هر څه لوکړي ویو ملګر مور خپل لوکړه بل مې دی رونو لوکړه بل مې دی بس لګیا ها پیغمبر خو یې چې په یو سفر کې به یو عمره کوي اتا شپږ عمره وکړي خود مزی بزی او د مسجد عائشه نه به طواف کوي احرام تړي ابیا برازی عمره باقی رازی عمره باقی ها کدا سین آسان دا په یو سفر کې یو عمره دا نور خلق ځان لکار کتل دي و جزای چې قرآن نه ندي خبر خپل دین نه اوسړي نه خبر قرآن مونږ ته دار خبر اصلاح کوي قرآن مونږ شیطانانو نه بچ کوي چې وره خیال کوي دې ډیر زور لګري په بنده باندې د یوې د بلې غاړې راضي نه پری دي په دنه او په دې قران سره بچ کیږي چې دا قران ستاسو کور کې پروت او تلاوت یې کیږي او خاص کر سوره بقره په یو کور کې لوستې شي هغه کور ته شیطانان نه رانځي کیږي نو هغه د دې نه نه خبر چې پیریان پیرالو پیریان ناراض توبه پیریان جزان مسلمانان غی خو یریږي د انسان نه غی کله راضی دا شیطانان دی خو خلق پینوم د پیریان وګړي څومره ظلم کوي پیریان څه کوي چې بچاره دا شیطان دی ځان نه ملائک جوړ کی ځان نه نبی جوړ کی ځان نه او داسې لباس واچي چې وای ته چې تا خو چرته د اسمان نه نورانی خلق راغلی. اکل وسکی اکل وسکی اخلق بغضا وقت اکڑه ده دا شیطان ده ده دن او بچکی گو پا قرآن سران چلی رب العزت وی لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا علی ربیم یتوکلون. دا شیطان زور او غلبا نشته پاغ خلقو چاگی پا خپل ربان ده اعتماد کئیم چه بز زمون رب شتا زمون مالک شتا زمون ز صحت او ز مرض ذمہوار شتا مون نور نمنو. سمر خلق پدی غضب اختره ها وی دا وای مرض دی دا پی پیریان ناس دی دا پلانی دی تبوز دی وی مکو دا شیطان دی. اللہ گوا دی دا زمیخ دا پارا تدا سورة البقرہ پکور کی ہوا یا که په درې ورځې کې دی وي که په لس ورځې کې دی وي او وای وای کدی کور ته شیطان را نږدې شو. خو بس چې قرآن نشته نو مخلوق پریشانه کې پروت دی په مصیبت باندې اخته دی ژوند یې خراب دی مالونه او دولتونه لګي کله یې پلاني ځای ته لوړ شه چې لوړ شي نو هغه نه رضي د دیرشو زرو نه کم خپل وي تعویذ به وکړم اداوی تاسو باندې چا څه کړی دی خو په کلی کې کړی دی نو چې هلته کې زه د هغې توړ راولم نو په هغې ډېر وخت لګي ډېره ګرانه ده نو ځکه پیسې به لګي ډېرې وي که نه څه د بندیانو شیطانان دي څه د پیریانو شیطانان دي او خلق یې په جال کې رانیولی دی توبه لوی غضب دی ښه هېڅ نشته دی خو ته په الله اعتماد کوه چې دا لانو مغستیشن تاسو نه اولی دلی چه شیطان تختی چه اللہ اکبر چه کم دے که آواز نرسی نو ترغا دے پوری تختی خواه دے خود اللہ نم تنشی ٹنگے دے دا اللہ قرآن تنشی ٹنگے دے دا ٹول پو مونگ باندے دا شیطان جال پروت تے خواه او دینا خلاصے صرف دا قرآن دے دا اللہ یو ذریعہ را لے گلی دا دې کوم دې کې انسان سره غنا نو انسان به د دې مصیبتونو دې پریشانونو دې نه بالکل خلاص شي. نو قرآن زموږ د هرې مسلې حل او زموږ د هر مرض علاج دې کې چې الله کوم شفای خیر کړه هغه بل څه کې نشته. ده ښا او پیغمبر تفصیل کړی دی چې خلکو کله شپې سملی نو آیت الکرسی وای دا آخري دوه سورتونه وای نو زدن او پدی باندې بچ کیږي. او دا خبره هغه غټ ابلیس په خپل کړي وا حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ابو هريره مقرر کړو د صدقې په کجورو باندې چې تناسیا سوک تن اغلاو نکی چې نیم اشپشوان وال راغی مصادر و غوالاو نبور راگ نوینو او تویر اجز ما غریبی ما بچی میں ناس تیسری خلی را تب او نور ساسرہ میں نشتہ دے او پریم دا نبینیت اوکنو او پری خودنو چسارشن نبی علیہ السلام بور رتوی بی بیگا دے او غل سرس چلوکو بیرا او خورا تا دیر میناتو کوئی چی بچی می دیس دی نو ما پری خود نو وی دروغ وی وی شپیل بیارا دی شپیل بیارا دی بیسا دروغ وڑا و کجورو تارم شنو آغا پیراغی وی نو نو آغا بیا فریاد شورو که دیر دیاد بیا پری خود نو نبی علیہ السلام ورطا بیا وی چی آغا غل ویرد ما پیلوسو دی در دیر کوکی روختو میناتی که وی دروغ جن دی شپیل و بیا رازی پدریمش پر آگئی بیا نپری خود وی زبا تا سار نبی علیہ السلام تولان دی کوما چی ریمان در باندیو اوی گورتما پری زبا تا تداسی و کلمیو خیما چې تا هغه وای کنه نو زمونږ نه به بچي نبور را تاوی خو خیر آتا کنم نایت الکرسی و توقو چا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایچ داو ہے کنا دا یو آیات تے خوا کرسی عظمت تاوی دا اللہ دا عظمت آیات تے چی داو ہے نوی زمونگ بدر باندی وصنی بیا بیغم آیا نکور دا غویلی دین چی سار شو نبی علیہ السلام بور را تاوی سچلو شو ویر ازان ران اخلاس که ہوئی مولا باونو ایمات آیت الکرسی و خوچ داوائنو دمونگ نبا بچی نبی علیہ السلام وی در روغ جند خودے پا کرشاوی لی شیطان کل کل رشاوی مطلب بنداو چی دا اللہ نمی دا اللہ کتابی نمونگ سر بغم و پریشانی نی مونگ با ده هر قسم غل نه بچو که غد انسانانو ده او که ده پیریانو ده خواه خود چه ده سه خلقه جدان چه داغی صرف پیسو سر و دنیا سر کاری طول ارواز وش پیداغی صرفی کری ده قرآن نه نی خبر ده سوره فاتحه نه و ده آیت الکرسی نه نی خبر نباقی با ڈاکی نرازی ملبت نه نوڑی نو مسلمان دور خودان خبر که ده خپل دین نه چستا حفاظت پا قرآن کے دے ستا سوکی داری و تحفظ پا قرآن کے دا تا تیسوک نشیرانی دے کے دے خو پا اخلاص سردہ ہوا ہے خام چی مانا دا لهم درزی چی دے سمانا چی اللہ لا الہ الا ہو اللہ آغا ذات تی چی بغیر داغن بل حاجت روانشتا ہمیشہ جوان دے دے پنا پی نرازی او انتظام الله پخپل کوي د عالم دای چاته ولا کړی نه دی در جاهلانو خبرې ښا چې د مشایخ او د بزرګانو روحونه ګرځي اچا به وی خضر علی السلام ګرځي او دنیا انتظام کوي او د دنیا نه توبته انتظام الله کوي القیوم زمانه هغه باندې خوب ناراضي پرکالی ناراضي جټه ناراضي ولی زمکا اسمان نداغ پہ اختیار کی دی او پہ تصرف کی دی اگر ساتی اب یاوی دا سوکشتے دی دنیا کی چلا سر خبرو کی قیامت کی بکی چلا اجازتو کی اول اجازت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکی چزا خبری کوا شفاعت کوا او دی دنیا کی نشتا تا جاہلان روانی کنا توبت سوک پا گاڑو باندے سوک پا خرگاڑو باندے او دجمیش پا باندے ویزو شاہ غازی لزو چی سلامو کو او سوالو کو پہ سوال دا اللہ نا نکے وی زمونگا خلی گند دی کنا زمونگ سوال اللہ ادا خو پاک خلق دے چی دیو تاوی نو اللہ دی خبر کتا نغور دے وی شیطان ہوئے دار سے چاوی اللہ ما تستا دا خلق وگا دا کدا نسوارو دا او کدا پان دا او کدا حس دا ولی پدی زمان سوال کوا دا را تڑی رخوا گا دا ما سر برای راست ما سر ڈاریک خبری کوا چی تبل لذی خدا زمان اخپل میند کی دیوال وحی او دا مکو که نزد دیران ترانی دیکو موت زمان تختی اللہ خدا تعلیم ورکی قرآن کی خان دا ټول غلط او دا شیطان کار دی اس سوک دا سنشتا گورا کدا صحیوے کنا چگن تلور شی چالا وغطا ہوئے نو آغاز نو دا پیغمبر پا قبر بزینو ولی دا غنڈوے سوکشتے خلق وطلا غطا بے اقبل عرض کاؤ عجت بے پیش کاؤ چتا خدای تاو آئے نو آغا با خدای تاوی نو کار با کی دو دا قبر تا سوکرانی دیکی دیشی نا نا زکا آغا پا چکل آسائے خوتو سلگیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین وی نوی پاگا وقت کی دا خبر اکڑا او بیا وفات شو چلعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیاء مساجدا اللہ دے پدغی یہود والنسوارا لعنتو کی بور دید پیغمبران دا قبرون دا عبادت زیو نجوڑ کریو چا نمازون یو تغڑولیو او چا پیرا باتی گردی دو نفلونه به کول. پیغمبر په دغه وخت کې داغه د خلی مبارک نه لعنت وته دغه خلق او سوال کړي چې الله زما قبر زدي شذن نبج کې چې دا خلق سکیفه داغه قبر بچوي ده کنه دا په اسلام کې نشته ده. دا ټول غلط کارونه دي دې سره اسلام نه پاتې کیږي دې تړې له شرک ویلې پیغمبر اخیری خبر ادا کړی ده د حق او تبلیغ یې کونو تر مرګ او اخیری سالګه پورې تبلیغ وکړه چې ګورې ځان ساته د دې شرک نه ځان ساته. اول شرک په دنیا کې د دین شروع شو خان قرآن زمونږه اصلاح د عقیدیوم کوي د عملوم کوي د اخلاقوم کوي د معاملاتوم کوي کنه د معاشریوم کوي مونږ ته د اولاد حقوم خي مونږ ته د مور او پلار حقوم خي مونږ ته د بیبيانو حقوم خي چې ټیک د خدای خو سلور پورې جایز کړی دی کنه بالکل هنا تب انصاف کوي که انصاف نشی کولنو بیا فواحدتن او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی قیامت کی با ار بنده پا خپل عمل پی جندی شیخا هر سودخور با پدی پی جندی شی چو جتی کی بار اخلاسی کی بلا کدل تا جو دنیا کی سوک چا بانده دور را شیخا اللہ سخپی والعملی کی از دا گناہ و افضان نپوی نوی خلق چې وګوري چې دا ظالم دا سود خور خو چې دا وسودونه کول خو لیونه شوی دی هر بنده دا غو پاره خپل علامه ده خو نو چې چا دا دوه خود مین کې انصاف نه کړي نو پس پی جندې شي اب وي کوګرا رواني دا نیمه غاله به یې نیمه به نه خلق وای چې وګور دا بدبخت قرآن او سنت دا څه خبره نشته چې هغه حل کړي نه ده از مونگا اصلاح ندا کلی و مونگ تا وقت نشتا دی چکین و وارو وصف و قرآن پهار سک وصم سک دا گیل کولی هی چیر ما تا وقت نشتا دی از جماعت تا نشمت لی جماعت تا نا پا دا غزه که آشه کلاو کا او تب وارو دا علماء و بیانونا دا قرآن درسونا دا دین نبا خبر شی و دا خپل بد قسمتی دا استاج استازی سر شوق نشتا دی زمونږ دا درسونه او زمونږ دا مدرسې او دا ټول د دې لپاره دي چې په دې کې یو ماشوم په اسلامي ډانچا او سانچا کې جوړ شي چې د دې نه دغه عقیده صحیح شي کنه مجال سوال نه پیدا کی چې دې بیا گمراه شي دې به د نور خلقو اصلاح کوي دا د سفیان په شان ته لکه ماشوم چی کنه دې چې بابا وینه او هغه ته تعویذ او تار پروت نو بابا دا خو شرک دی تاسو کې سلانی خبر د خپل دین نه ا دې وکه دا سوره ولې کړه دې دا خو شرک دی ا دا بالا دې سلا چولې دا خو زنانا چی دا خو شرک دی دې داسې جوړ شي بیا داسې چې د مشرانو اصلاح کوي هغه ته خپلې غلطه خیخه اجي کور ته دینو یا السلام علیکم اغی سرا اغی کی شعور پیدا ہی چرا دا گور دی ماشون تا گور مونگا خودش پیتاو کالو شو مونگا چرا دا کارنے کڑی کنا خنو تو آئے چی دی اللہ الوی کی عمر ولور کی اولاد ولور کی ندی و دا خلق اصلاح نکی رہنمائی بنکی خوچی بدی طریقہ خو جوڑ شی کنا اجدل تین را لے گئے التے لے گئے او کیٹ ریٹ پیس دکے نو بیا اغا جذبت نو پا خپل ازان پیس لاپ ہوئی گئے نو بل پیس لاپ ہوئی گئی نو مونگا ہر بیان کی دعوائی چیئے خلقو قرآن سر رابطہ و تعلق پیدا کئے پا خپل امز دکے پا معشومانو از دکے دا بستاو دا آخرت تو خی حدیث کی راضی کے او سڑے جہنمی وچ ما شومان وې دین زکړې قران زکړې او الله رب العزت ملائکه ته وی چې بوځه جهنم ته نو دی بور پرون خلی وی به چې بس دی په زین مونږه عمر سره الله رب عزت په وی چې د واپس کین دې ما شومانو مخته ګورم نو واپس کین تمره دې برخه ده تمره چې وسړي په جهنم واجب وو او دا ویو یو معشوم د لسو تنو شفاعت کولی شي الله ته چې الله دا مې پلار دې دا بل مې تر دې دا بل مې ماما دې بل مې د لسو تنو ته وایا نو دینا قیمتي شي او سپی لګي اسړیا نو دا به یاد ساتو چې قران سره به تعلق او رابطه ساتو او قران سره به شوق ساتو ګوره چې دا واورو کنه د ډیرو مشکلاتو نه بچو د ډیرو مشکلاتو نه نن چې مونږ په دې غلطو پروګرامونو کې شرکت خو نه کوو خاص چې په لارې دو او هغه خپل بیانونه کینو وګل راشي کنه ها چې دې شي اګانو په دې ماتم کې کم بیانونه وکړو ځکه کال په کال ترقی کوي کنه ازادي ده ولا نو ډیر خلک مونږ لراشي ویره دی حسن حسین سره دی صحابه او ډیر زیاتې کړې ده کنه یو نو مونږ وایو چې را کته قران ویلې نو تا به دا خبره نه کوله ولی قران سوره توبه کې او داسې نورو ځایونو کې صحابه او په حق کې سویلې دي د ټولو صحابه په حق کې 140000 یا سوره چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دا غین رضا شوی دی او غید الله نه رضا شوی دی بس ته څنګه په صحابه اعتراض کوي الله تنه رضا دی او ته تنه خپه چې غی سره زیاتې کړې دي غلط تاریخ دی او اورېدل دي غلط ته قران واوره چې استاد ورونه شکل نشي هغه وخت کې وکړل دي او صحابینه غلطي وشو چې خط یې لیکل او مکې ته او مکه کې خپل خپلوان واغې خبرول چې پیغمبر حمله کوي درنګ ساتلا خطروان یو زنانه سره پوښت وروا نبی علیہ السلام توحو شو چې ستا راز پاش کیږي مکی والو ته هغه پسې درې تنه ولېګل او هغه په یو مقام کې ونیو او خطه تن راوړو او چې خط نبی علیہ السلام کولاو کنو هغه د حضرت حاتب نو صحابي او غلی کلیو چې زه چون کې زما کې مقامي نه ما د بار نه راغلم نو زما په خپل خاندانی خلق نشته او زما مال او اهل او عيال ټول الته دي نو ما په دې مکی والو باندې احسان خېجو چې دې زما د مال او د حال عبادت وکنه او قسم په الله چې زه مرتد نه ما زما په ایمان کې څه شک نه راغله کنه نبی علیہ السلام وی درشتیا وی حضرت عمر توری تلاس کو وی پیغمبر اجازه تو کما ته چې زاسټ ته و نبی علیہ السلام وی اے عمر دا خو بدری دی بدر کې شریک شوی دی او ته نه خبر چې الله بدر والو تا نن دارو کلا ورته وی چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم چې څه کوي نو کوي تاسو ته ما بخنه کړی دا حضرت عمر دستور ګناوخ کلار جو چې او ځل الله ویلي چې زه ته رضا شوم آتا ته عمر رضا شه تاسو ته عمر رضا شم نو ته ولې شي په خبره دوک کیږي چې وی حسن حسین سره صحابه زیاتې کړو په دروغ موای توبه صحابه چا سره زیاتې کړی چله ته رضا دي نو بس دا خبره زمونږ لپاره کافی ده په دې یو خبره ټول تاریخونه ماریخونه ختم شو رد شو نو ګور زازه کوایو چې دا هر څه په قران کې راغلي کنا په لبل نشته دی ښه الله دې قران زمونږ په سینه کې راولي الله دې زمونږ په ماحول کې راولي الله دې قران زمونږ په کورونو کې او په دې کلو کې په دې ملک کې راولي نو موږ به ډیرو پریشانو مصیبتونو نه بچو ښه واخر دعوانا الحمد